Każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy, inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi Q3 na perfekcyjnych warunkach z ratą od 1300 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. W Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Wojtek i Reneusz zapraszają na technologiczne zakupy w każdą niedzielę. Bez wychodzenia z domu. Wejdź na saturn.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty. Zamów z darmową dostawą do domu lub odbierz w sklepie od poniedziałku. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 kwietnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent mówi o poparciu dla działań międzynarodowej koalicji w Syrii. Uczciwe państwa nie mogą dopuścić do tego, żeby niewinni ludzie zabijani byli przy użyciu broni chemicznej. Z kolei amerykański przywódca pisze na Twitterze, że misja została wykonana. Najnowsze doniesienia z Waszyngtonu ma nasz korespondent. Za chwilę powiemy też, gdzie można obejrzeć koncert Stinga i Szagiego w polskim radiu. Wspieramy te działania, ponieważ były one potrzebne. Prezydent mówi w ten sposób o nocnym nalocie Ameryki, Wielkiej Brytanii i Francji na cele w Syrii. Andrzej Duda stwierdził, że uczciwe państwa nie mogą dopuścić do tego, żeby ludzie byli zabijani przy użyciu broni chemicznej. Tolerowanie takich działań w efekcie prowadzi do jeszcze gorszych skutków. Jesteśmy w bieżącym kontakcie cały czas z naszymi sojusznikami. Jest to koordynowane właśnie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy planowane spotkania, w związku z czym na pewno będzie wiele debat na ten temat. A w nocy połączone wojska zaatakowały cele w Syrii. To odwet za użycie broni chemicznej przez reżim prezydenta Al-Asada w mieście Duma. Bomby spadły na wojskowy ośrodek naukowo-badawczy w Damaszku, zajmujący się bronią chemiczną, a także na składy położone na zachód od miasta Homs. Prezydent USA napisał na Twitterze "Mission accomplished" i chwali armię za wykonanie zadania. W Waszyngtonie jest nasz korespondent Mark Wałkuski, ma najnowsze doniesienia zza oceanu. Idealnie wykonane zadanie, napisał na Twitterze Donald Trump, dziękując Francji i Wielkiej Brytanii za, jak się wyraził, mądrość i potęgę ich sił zbrojnych. Prezydent USA dodał, że atak na Syrię nie mógł przynieść lepszych rezultatów. Zadanie wykonane, stwierdził. W kolejnym wpisie Donald Trump chwalił amerykańskie siły zbrojne i podkreślił, że dzięki zwiększeniu wydatków wojskowych będą jeszcze silniejsze. Tymczasem Pentagon uznał atak za bardzo skuteczny. Według rzeczniczki resortu obrony USA Danny White wszystkie trzy obiekty, które były celem ataku, zostały zniszczone. White wyraziła przekonanie, że program chemiczny reżimu Bashara al-Assada został poważnie ograniczony. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na Syrię miało spaść ponad 100 rakiet. Pentagon podał, że żaden pocisk nie został zestrzelony przez obronę przeciwpowietrzną. Z kolei syryjski reżim i Rosja twierdzą, że większość z nich została zestrzelona. Po obniżce stawka podatku CIT w Polsce będzie jedną z najniższych w Europie. Zwracają na to uwagę eksperci. Zmiany w daninie dla małych i średnich przedsiębiorców zapowiedział premier Mateusz Morawiecki na konwencji Zjednoczonej Prawicy w Warszawie. CIT ma być obniżony z 15 do 9%. To tyle co teraz na Węgrzech. Dalej jest Bułgaria z 10% CIT-em i Cypr 12,5%. Szef rządu zapowiedział też mniejszy ZUS dla małych firm, 300 zł na wyprawkę dla uczniów, 23 miliardy złotych na program dla seniorów i nowy fundusz na budowę dróg lokalnych. Zadbaliśmy po raz kolejny o dzieci, pomyśleliśmy o młodzieży, o matkach, o seniorach, o rodzicach. Również zaproponowaliśmy zupełnie nową jakość przedsiębiorcom, a także zadbaliśmy o drogi lokalne. To wszystko to jest inwestycja. Tak, nie koszt, jak niektórzy mówią, tylko inwestycja. Premier zapowiedział też, że w 2019 roku w budowie będzie 100 tysięcy mieszkań z programu Mieszkanie Plus. W internecie, a także na antenie Trójki będzie można posłuchać koncertu Stinga i Szagiego. Obaj artyści wystąpią jutro wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Ja już dzisiaj o 20:00 w Trójce Piotr Metz porozmawia z wokalistami w audycji Lista Osobista. Jak przypomina Sting, nie pierwszy raz jest gościem Polskiego Radia. Jakoś nam się udało go oswoić i zaprzyjaźnić. Rzeczywiście pojawia się u nas chętnie, ale myślę, że to jest wynik tego, że jeżeli przy pierwszej wizycie, czy na przykład poprzednim występie w udało się wszystko zrobić tak, że artysta był zadowolony, to teraz wie, że może tu przyjechać. Sting i Szagi zagrają utwory z nowej płyty 44 łamane na 876. To będzie koncert przedpremierowy. W repertuarze znajdą się także piosenki z dorobku kultowej grupy The Police. Koncert jutro o 19:00, transmisja wideo do zobaczenia na www.polskieradio.pl, a także do usłyszenia w radiowej jedynce, trójce i czwórce. I tyle w tym serwisie, następny za niecałą godzinę. A przed nami jeszcze sport i Adam Malecki. Piłkarska ekstraklasa na początek i pierwsza kolejka już po podziale tabeli. Trwa mecz w grupie spadkowej. W Krakowie przy Kałuży Krakowie gra z Piastem Gliwice. Pasy prowadzą 2-1. Jest 78. minuta spotkania. O godzinie 18 starczy drużyn, które w mniejszym lub większym stopniu utrzymują szansę na mistrzostwo i walczą o europejskie puchary. Górnik Zabrze zagra z Jagiellonią Białystok. Wczorajsze potknięcie lidera Lecha Poznań oprócz Jagi postara się wykorzystać także Legia Warszawa, która o 20:30 podejmie Zagłębie Lubin. W ligach zagranicznych w Premier League debiut Jana Bednarka. Polak po raz pierwszy wyszedł w podstawowym składzie Southampton, które grało przeciwko Chelsea Londyn. I uwaga, był obrońca Lecha Poznań, strzelił nawet gola. Byłby to debiut marzenie, gdyby Święci mecz wygrali. Prowadzili 2-0, ale dali mistrzom Anglii odrobić straty i przegrali 2-3. W trwającym meczu Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce przegrywa 0-1 z Evertonem. W Hiszpanii Barcelona po nokaucie w Lidze Mistrzów prowadzi 1-0 z Walencją. W zakończonym spotkaniu Sevilla zremisowała 2-2 z Villarreal. Piłka nożna, a także siatkówka. Końcówka fazy zasadniczej plus ligi jest bardzo ciekawa. O występ w playoffach walczy wiele drużyn, choć akurat Skrabełchatów i Zaksa Kędzierzyn-Koźle mają udział w nich już zapewniony. Do dzisiejszego meczu ostatniej kolejki oba zespoły przystąpiły z podejściem treningowym, dając się ograć tym, którzy stanowią zaplecze kadry. Lepiej w tym eksperymentalnym pojedynku wypadła Skra, wygrywając 3-0. W Formule 1 Sebastian Vettel po raz drugi z rzędu wystartuje w tym sezonie z pierwszego pola startowego. Niemiec wygrał kwalifikację przed Grand Prix Chin. Drugie miejsce dla innego kierowcy Ferrari, Fina Kimiego Raikkonena. Trzecie i czwarte zajęli też Fin, Valtteri Bottas i Brytyjczyk Lewis Hamilton, obaj z Mercedesa. Formuła 1 w Chinach, NBA oczywiście w Stanach Zjednoczonych, a sobota za oceanem upłynie właśnie pod znakiem koszykówki. Dzisiaj rozegrane zostaną pierwsze mecze playoff, a drużyna Marcina Gortata Washington Wizards zagra na wyjeździe z najlepszą drużyną konferencji wschodniej Toronto Raptors. W sezonie zasadniczym Wizards grali w kratkę. Potrafili jednak wygrywać z najlepszymi w konferencji wschodniej, jak na przykład we wtorek z Boston Celtics. To może napawać pewnym optymizmem przed potyczką czarodziejów z Toronto. Polak Marcin Gortat o zespole z Kanady wypowiada się w samych superlatywach. Toronto jest zespołem, który bazuje na młodych zawodnikach utalentowanych. Również to są zawodnicy, którzy byli ściągnięci do tej organizacji jakiś czas temu i po prostu byli szkoleni. Dzisiaj nie robi się, nie tworzy się zespołu NBA, który ma powalczyć o najwyższe cele w jedną minutę czy w jeden sezon. To jest długoletnie budowanie zespołu i myślę, że Toronto było na tym etapie i teraz po prostu zbierają żniwa z tego. W playoffach Ligi NBA gra toczy się do 4 zwycięstw. Dzisiaj zostaną rozegrane 4 pojedynki. Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja Golden State Warriors San Antonio Spurs z Miami. Jan Pachlowski. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Na termometrach od 14 do 23 stopni, w centrum i na południu pogodnie, do końca dnia na północy więcej chmur i tam może przelotnie padać, a miejscami także zagrzmi. W nocy i w niedzielę pogodnie, tylko chwilami lokalnie pojawią się chmury, które przyniosą niewielkie opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc. Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W najbliższy poniedziałek, 16 kwietnia, w salonach Toyoty rozpocznie się finał wyprzedaży rocznika 2017 i potrwa tylko do soboty 21 kwietnia. Przypominamy, że łącząc wyprzedaż rocznika oraz leasing 102,5% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 zaoszczędzą nawet 19 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane modele dostępne będą w wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniu. Szczegóły w salonach Toyoty. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking rampa. Uwaga, uwaga! W tę sobotę w Lidlu przeceniamy ponad 150 artykułów. Wśród nich łopatka wieprzowa XXL aż 40% taniej, tylko 7,79 za kilogram. Winogrona jasne bezpestkowe aż 40% taniej, 8,99 za kilogram. Artykuły przemysłowe i odzieżowe w wyprzedaży taniej nawet o 70%. No i to się nazywa tania sobota w Lidlu. Lista produktów na www.lidl.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto.

kącik na start w kwietniu, czyli The Breeders, no tym razem z nowej płyty znakomitej All Nerve, czyli Hall at the Summit. Dzisiaj jeszcze po 18 do tego nowego albumu grupy The Breeders wrócimy. Tymczasem nowości mnóstwo, rzeczy, które się dzieją przy Myśliwieckiej 357 pod najlepszym radiowym adresem na świecie też mnóstwo. Jak tu się ze wszystkim pięknie wyrobić, jeszcze Państwu o tym zapowiedzieć, jeszcze wszystko zagrać? No to jest właśnie nasz słodki problem. Oby tylko takie problemy ludzie mieli. Następna płyta. Czekaliśmy na nią długie miesiące, zapowiadaliśmy, graliśmy również ten zespół w kąciku na start i jest. Jest zatytułowana Resistance is Futile. These streets with a camera around your neck. It's your weapon of choice. It's your ultimate defense. I've seen your face, but I've really seen your smile. Did you leave the ruins? Or did you build a life? Very young, did you ever realize? You left behind. Oh, baby, I'm oh, baby, I'm oh, baby, I'm inside your soul, but we never hear your voice. Did we ever see beneath your disguise? The museums and galleries have become your home. Would it be that much if you were looking down? Very young, did you ever recognize? Compromised. Oh, baby, I'm Vivian, zespół Manic Street Preachers, Resistance is Futile. Myślę, że dziś, w 2018 roku, już w ich muzyce nie chodzi o to, żeby pisać na sztandarach te najważniejsze hasła, ale być może o to, żeby po prostu stworzyć, nagrać 12 kolejnych radiowych utworów. Bo takie one są na tej płycie. Ten również, Hold Me Like a Heaven. A walk between the dividing lines. I hate the world more than I hate myself. I can't pretend that it's a cry for help. A tiny manifesto slid up my mind. Diplomatic plans ravaged by time. It never really was the truth or lie. Me like a heaven. Zespół Manic Street Preachers. No oczywiście, że jeśli jest wiosna, jeśli jest ich nowa płyta, jeśli to są takie utwory, nie muszą być jakieś wywrotowe, czy pokazywać czegoś nowego. Po prostu wszystko się zgadza i wszystko na pewnym poziomie, od którego nie odstają od wielu, wielu lat, chociaż nie ma tutaj jakichś wielkich zaskoczeń, rzeczy, no, chociażby w ramach tego zespołu rewolucyjnych, ale to nie ma znaczenia. Nowy album Resistance is Futile będziemy oczywiście wiosną i nie tylko wiosną tego roku do tej muzyki wracać. Ostatni album zespołu, który za chwilkę, 10 lat temu, So Who's Paranoid, tak był zatytułowany, no i wczoraj ukazała się ich nowa płyta. Zaczyna się znakomicie. Proszę, Dave Vanian prowadzi ten zespół, prowadzi ten wózek wciąż, The Damned, ich nowy album zatytułowany Evil Spirits i Standing on the Edge of Tomorrow. Minęła 17.30, zapowiadam gościa, który dzisiaj będzie, to nie będzie jedyny gość przy Myśliwieckiej 357 do godziny 19. Ta pierwsza część rozmowy mniej więcej wystartujemy za 4 minuty, a będzie czego posłuchać, zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę, to od razu zapowiadam i po raz kolejny będę Państwa prosił o uwagę, jeśli chodzi o nową płytę tego właśnie gościa. Szczegóły za mniej więcej 5 minut. The Damned, jeszcze wrócimy do tego nowego albumu, Evil Spirits, przypomnę jego tytuł i tak się kończy. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. At all. I don't care. I don't care. At all. If the sun would shine, would I change my mind? No, I don't think it'd happen at all. Would happen at all. I don't care. I don't care. I don't care. Niektórzy artyści o znanych nazwach, znanych nazwiskach, kiedy nagrywają swoje nowe płyty po długiej nieobecności, stawiają nas oczywiście na równe nogi, ale czasami, często właściwie też tak jest, że producenci tych płyt, ich nazwiska, decydują o tym, że po prostu jest w postaci fana tak zwana pozycja baczność. No i tak z tą płytą również jest, bo tutaj przy funkcji producenta pojawia się nazwisko Tony'ego Viscontiego. No a jeżeli on, no to wiadomo, że na taki album, na taką muzykę trzeba zwrócić uwagę. I Don't Care, czyli sam epilog, sam finał płyty grupy The Damned, tej najnowszej, ukazała się wczoraj. Evil Spirits, tak jest zatytułowana. Za 25 minut, godzina 18. Gość za kilka chwil przy Myśliwieckiej 357. Przedstawię go, oczywiście zaprezentuję Państwu. Zresztą znają go Państwo bardzo dobrze. Będziemy w tym pierwszym, tak zwanym wejściu, rozmawiali między innymi jeszcze o jego poprzedniej płycie zatytułowanej Splot. Ta rozmowa za kilkanaście sekund. Myśliwiecka 357. Leski, Paweł Leszowski, czyli facet z najlepszym hasłem, bonmotem promocyjnym w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Jestem Leskim i nie jestem powiatem. Wciąż nie jesteś powiatem? Cześć. Wciąż, cześć. Haha, no dobrze. Proszę pana, jak to jest? Bo tak, dbają o pana, chcą panu wydać ładną płytę, pan o to dba, dotrzymywane są terminy, wszyscy trochę chodzą na palcach, ale tak naprawdę tak sobie myślę, że to jest no, to jedna strona tego wszystkiego, ale drugą stroną tego wszystkiego jest dosyć poważna treść, która na tej płycie się znajduje. Słuchaj, ja zawsze piosenki traktowałem jako formę wypowiedzi. Nigdy nie była to dla mnie okazja do tego, żeby być wokalistą, czy żeby, nie wiem, właśnie mieć wywiad w radio, który mnie w ogóle zawsze stresuje. Ale nie wyobrażam sobie, żeby pisać piosenki w sposób taki nieosobisty, w sposób jakiś pozbyty zupełnie osobistego przekazu, jakichś doświadczeń. To porozmawiajmy o jednej rzeczy, ponieważ Skowyt, ten utwór, który pierwszy poznaliśmy z, tak mówię o szerokim audytorium, mówię też o słuchaczach, o odbiorcach, który pierwszy poznaliśmy z nowej płyty miłość.strona B. Ja ją tak nazywam. Miłość.strona B. Taki jej nadaje tytuł. No, tak, ta kropka w sumie jest istotna. Aha. To Skowyt był pierwszym tym utworem, który nam podarowałeś. Czy ty jesteś człowiekiem, jesteś artystą, który nagrywając piosenki ma świadomość, że będzie je komuś dawał w prezencie? Sprezentowywał? Ja w ogóle mam nadzieję, że te piosenki są po coś i że ludzie, którzy dadzą się skusić, żeby wejść w ten mój świat, znajdą w nim coś swojego. Więc tak, no traktuję to jako list do słuchacza. Tak wiele osób wam zazdrości, tak mi się wydaje, bo ja przez te wszystkie lata już dostałem mnóstwo maili na ten temat, które mówiły o tym, zazdroszczę muzykom, że umieją coś napisać, później zagrać i komuś to dać w prezencie. Myślę, że to jest niesamowity dar. Ciężko mi to ocenić. Wiem, że z pewnością jest to o tyle dla mnie dobre, że nie muszę, że tak powiem, mędzić swojemu otoczeniu o tym, co mnie gryzie. A nie mędzisz tak naprawdę? No, czasem mędzę, ale odkąd znalazłem taką formę jak piosenka, właściwie chyba bardziej nawet teksty, to po prostu trochę mniej o tym mówię. Poza tym no, tutaj ten ekshibicjonizm jest jednak bardziej ukryty niż takie, wiesz, mówienie wprost. No dobra, to jeszcze zanim zaczniemy temat nowej płyty, bo to jest nie pierwsza, znaczy inaczej, to jest pierwsza rozmowa na temat tego nowego materiału, ale nie ostatnia, bo chciałbym zrobić antywywiad radiowy w związku z tą płytą, jak już będzie cały materiał i będzie ona w okolicach premiery. No to powiedz, Paweł, splot, jak go słyszysz po kilku latach? Wiesz co, moim zdaniem był to album marzyciela. A miłość.strona B to jest album człowieka stąpającego twardo po ziemi. Najpierw były marzenia, a później było życie? No tak, nawet w zakresie, wiesz, rezygnacji z pracy na etacie. Ja 10 lat pracowałem na etacie normalnie, tak sobie, wiesz, w wyznaczonych godzinach. No i nagle zjawia się moment, kiedy możesz zająć się tym, czym zawsze chciałeś się zajmować. No później się okazuje, że ta pogoń za króliczkiem jest trochę bardziej kolorowa niż sam króliczek. No i zaczynają się inne problemy, wiesz, są nieregularne wpływy, no i tak dalej, wiesz, kredyty, rachunki, coś tam. Znaczy są nieregularne wpływy, a kredyty się bierze. No tak. Wiesz, nie, życie, no, wzięło każdy się, chce żyć. Wzięło się, tak. Trochę wcześniej, teraz to bym chyba nie dał rady. No w każdym razie wszystko ma swoją stronę B. Powiedz o tym troszeczkę więcej, bo wiesz co, to jest problem wielu muzyków. Jak słyszę z nimi rozmowy, zwłaszcza te poza anteną, jak dokładnie się w nie wsłuchuję, to jest temat, który cały czas się przewija. No dobra, co ja mam zrobić? Ja 2 koncerty miesięcznie gram, albo 1, a z drugiej strony pracuję. Muszę za coś żyć. Więc domyślam się, że ten moment, kiedy możesz sobie powiedzieć, okej, nie ma żadnych etatów, nie ma żadnych umów, papierków, nie ma żadnych nieregularnych wpływów, mogę żyć z tego, że jestem muzykiem, to musi być chyba fajny, nie? No ten moment jest fajny, ale on nie trwa wiecznie. A jak było u ciebie? Kiedy podjąłeś tę decyzję? Zaraz po trasie, gdzie supportowaliśmy Edytę Bartosiewicz, no zaczęło się sporo dziać, no i jakby stało się jasne, że jak się w to nie zaangażuje całkowicie, no to w ogóle nie ma opcji. Albo nieregularne wpływy i tam 50% i tu 50% i tak szczerze mówiąc mocne średniactwo, albo stawiamy na jedną kartę. No tak, no wiesz, żyjemy, tak, musimy za coś jeść, mamy jakieś zobowiązania. To wszystko nie jest takie proste, ale zdecydowanie bardziej dzisiaj spójne ze mną. Fakt, że nieproste, to bardziej spójne? Tak. Ja nie lubię chodzić na skróty. Okej, okay. A wspominając jeszcze splot, to gdybyś dzisiaj miał wybrać jedną piosenkę z tej płyty, to co to by było? Bliżej. Aha, spryciarz. Wiedziałeś? To specjalnie pode mnie, czy nie? Nie. Nie no, to jest piosenka, która mogłaby rozpoczynać miłość.strona B. Mogłaby być ostatnią piosenką na stronie A. Na odległość okiełznuje lęki. Na odległość epatuje tobą. Na odległość ale nie mam w sercu miejsca, ale nie mam serca w miejscu na odległość. Rezonuje mocniej na odległość. Chwytam cię za myśli. Na odległość zawsze jestem bliżej. Jestem bliżej. Ale nie mam w sercu miejsca, ale nie mam serca w miejscu na odległość. Thank you. Paweł Leszowski, czyli Leski, powróci po godzinie 18 przy Myśliwieckiej 357. Nowe płyty, które już się ukazały, z wielką przyjemnością to mówię, wreszcie, wreszcie jest ten album Goat Girl. Szaleństwo. Prawie 20 utworów, niecałe 40 minut muzyki i takich płyt się dzisiaj podobno już nie nagrywa. A one nagrały. Dziewczyny z Goat Girl. Przed chwilą The Man With No Heart and Brain, a teraz Creep. Można byłoby też jakoś to skojarzyć z zespołem The Breeders, no jak dla mnie ewidentnie. Goat Girl. I do nich też wrócimy po godzinie 18. A jeszcze przed 18 mam nadzieję, że się zmieszczą dwa utwory z nowego albumu Eels. Pierwszy z nich teraz. Thank you. Przyznam, że kilka koncertów takich klubowych, trochę zadymionych, bym pooglądał, posłuchał Marka Oliviera Everetta i projektu Eels. Rusty Pipes z płyty The Deconstruction. I przyznam wciąż, że świetnie się tego materiału słucha. Zresztą za tydzień przy Myśliwieckiej 357 powinno być nieco więcej, jeśli chodzi o ten album. Zaproszę Państwa jeszcze na stronę facebookową audycji Myśliwiecka 357 i na mój profil. Tam można podpisywać wirtualne listy obecności. Słyszymy się po godzinie 18, a Mark Olivier Everett, czyli Eels z tej płyty, jeszcze jedna krótka piosenka teraz właśnie.